Părinte sfânt, înaintea ta acum venim și neproșternem, iubitor, să-ți mulțumim, căci până aici ne-ai ajutat și-n viață încă ne-ai păstrat pentru iubirea ce pentru noi ți-ai arătat. Căci până aici ne-ai ajutat și-n viață încă ne-ai păstrat pentru iubirea ce pentru noi ți-ai arătat. Aici atâtea binecuvântări, ne-ai mângâiat și alinat multe dureri, mi-ai fost alături la greu și ne-ai întins mâna mereu. Pentru aceasta te vom slăvi, bun Dumnezeu. Ne-ai fost alături la greu și ne-ai întins mâna mereu. Pentru aceasta te vom slăvi, bun Dumnezeu. Izvorul tău a curs într-una neseca și apa ta de-atâtea ori ne-a înviorat. Mi-ai dat o poartă către har prin Fiul tău sus la calvar. Îți mulțumim, o Doamne bun, pentru acest dar. Ne-ai dat o poartă către har prin Fiul tău sus la calvar. Îți mulțumim, o Doamne bun, pentru acest dar.